بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام را كتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الف لام را ہن مقدس کتاب جے آیتن میں وہ نقص نہ ہے ان کا پوئے اللہ جے طرفاں سبنی احکامن کے بخشش طلب کریو ان کان پوئے رب ڈاں توبہ طائب تھیو رب تعالی تواں کے مقرر وقت تائیں بہترین نفع دیندو ऐं आख़िरत में हर नेकोकार खे संदसि नेकी खां ज़्यादा अजर ॾिनो वेंदो ऐं जेकॾहिं तव्हां मुंहुं मोड़ियो पोइ बेशक आऊं तव्हां ते क़यामत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ करियां थो الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير اللہ تعالیٰ ڏانهن تواں کي موٽڻو آهي ۽ اهو هر شيء تي قادر آهي الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور خبردار تحقیق یہ منافق پنهنجي سينن ۾ عداوت رکھن ٿا ۽ اها الله کان لڪائڻ چاهين ٿا خبردار جڏهن اهي پنهنجا کپڑا ٺڪين ٿا ان وقت بھی اللہ سنن ظاہر باطن جانے تو بے شک اللہ سینن جے علم کے جاندڑ ہے وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ائی زمین میں رہندڑ ہر جاندار جے رزق جو ذمہ اللہ تعالی تے ہے ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जे रहण ऐं मोटण जी जाइ बि ॼाणे थो सभिनी शयुनि जी लिखत लोहे महफ़ूज़ में आहे وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ऐं अल्लाह ताला उहो आहे जंहिं सत आसमान ऐं ज़मीनूं छहनि ॾींहनि में पैदा कयूं ऐं उन खां अॻु में अर्श अज़ीम पाणी ते क़ाइमु हो तख़लीक़ इन लाइ थी जो अल्लाह ताला आज़माए थो त तव्हां मां नेक अमल केरु करे थो ऐं जेकॾहिं रसूल अरबी उन्हनि खे चवे थो त मौत खां पोइ तव्हां उथारिया वेंदा त काफ़र फौरन चवनि था त नाहे هي قران مگر صاف جادو ولا ان اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولون ما يحدث الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اي جيڪڏهن ڪي وقت تائين اسين انن تا عذاب هٽايو ٿا چون تھا تے اللہ تعالی کے عذاب کرن کان کہ روکیو ہے خبردار جے نی عذاب ایندو تے کو بھی ان کے انہن تا ہٹائے نہ سکندو ائی انہن کے اوہی عذاب گھیرے میں وٹھندو جے لائے مذاق کندا ہوا ولا ان اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور ائی جے کدے اسیں انسان کے نعمت عطا کرے ان کا پو وری وہ نعمت واپس وٹھوں تھا تو بے شک ان وقت وہ انسان یقیناً

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ऐं उन माण्हू खां वधीक ज़ालिम ॿियो केरु थी सघे थो जेको अल्लाह ताला ते कूड़ मढ़े। उहे माण्हू अल्लाह जे दरबार में पेश कया वेंदा ऐं मलाइक शाहिदी ॾींदा त इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब ते कूड़ मढ़ियो हो। ख़बरदार, अल्लाह ताला जी लानत ज़ालिमनि ते आहे। जेके अल्लाह ताला जी राह खां रोकनि था ऐं उन वाट खे टेड़ो सम्झनि था ऐं इहे आख़िरत जो इनकार कनि था। أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ یعنی کافر زمین میں عذاب الہی کے روکے نہ تھا سگن ائی انہن وٹ اللہ کا سوائے کے بھی مددگار نہ ہیں انہن لائے عذاب بیڑو کہو ویندو یعنی او عذاب جکو نہ بدھی سکندا ائی نہ دسی سکندا اولائک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انہن ماں پنجے نفسن کے نقصان میں ودھو ائی انہن جا ہتھرادو بت غائب تھی ویندا لا جرم انهم فی الاخرہ هم الاخسرون انہی سببا بیشک इहे आख़िरत में घणे नुक़सान वारा आहिनि। इन्नल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वअख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका असहाबुल जन्नति हुम फीहा ख़ालिदून बेशक जिन माण्हू ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया ऐं पंहिंजे रब ताला ॾांहुं दिलि सां झुकिया उहे जन्नती आहिनि। وہ جنت میں ہمیشہ رہندا مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون انن بني ٹولن یعنی مومنن ۽ کافرن جو مثال اندھے ۽ ڏسندڙ ۽ گونگے ۽ ٻڌندڙ جڙو آهي چا هي ٻئي ٽولا پاڻ ۾ برابر ٿي سگھن ٿا يعني يقينا ان شاء الله توها نصيحه نتا حاصل ڪريو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين اي تحقيق نو کي اسا پیغمبر ڪري سن قوم ڏا موڪليو نو چيو بيشڪ آئون توهان لاءِ صاف ڏيارندڙ آهيان الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم پیغام هي آهي ته توهان فقط الله تعالى جي عبادت ڪريو يعني جيڪر توهان نه مڃو ته تحقيق آئون توهان تي قيامت جي دردناڪ عذاب جو خوف ڪريان ٿو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وينو جي قوم کافر صدارن هي چيو ته اسين توکي پان جڙو بشر ڏسون ٿا ۽ اسين توجا تابعدار اوه ماڻهو ڏسون ٿا جيڪي اسان ما راءِ جا کمزور آهن ۽ اسين توکي پان کان ڀلو نٿا سمجهو بلڪ اسان کي يقين آهي ته توهان ڪوڙ آهيو قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون حضر نو چيو اي منهنجي قوم ڇا توهان مونکي وا خبر ٻڌائيندا ته جيڪر آئون پنهنجي رب جي طرفان ڪنهن دليل تي آهيان ऐं मूंखे अलाह नबूअत ॾिनी आहे पोइ तव्हां उनखां अखियूं पूरियो था। छा आऊं तव्हांखे उहा हुजत ॻिची में विझां थो जेका तव्हांखे नथी वणे وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو